Паважаны слухач, якую рэакцыю вы б далі, калі б позна вечарам адведалі горад, у якім ніякага святла не бачылі б, але ведалі б, што электрычная энергія даступная кожнаму дому? Гэта зразумела паказалася б вам дзіўным, але нешта падобнае здараецца ў жыцці многіх хрысціянаў, якія пражываюць сваё жыццё, не ўсведамляючы, што яны маглі б жыць куды цікавейшым і больш дзейсным хрысціянскім жыццём з сілаю Духа Святога. Факт у тым, што многія вернікі не спадзяюцца на правадырства і сілу Духа Святога. Яны падобныя да шыхароў таго гораду, якія не карыстаюцца электрычнай энергіяй, хоць маглі б. Сапраўднае хрысціянскае жыццё пачынаецца атрыманнем Духа Святога, бо кожны, хто прыходзіць да Бога, мусіць уверовать і прыняць ягонага сына Ісуса за свайго асабіста збавіцеля і Господа, у выніку чаго ён атрымлівае дар Духа Святога. Мы памятаем словы, выказаныя Христом фарысею Мікадыму, што трэба нарадзіцца ад Духа Святога. У дзень Пяцідзясятніцы Дух Святы быў першыню пасланы ад Бога, каб увайсці ў сэрца кожнага верніка, аб чым мы чытаем у другім раздзеле кнігі Дзеяў апосталаў. Там жа апісваецца, як першыя хрысціяне атрымалі Духа Святога і пачалі прапаведаваць людзям, што Бог зрабіў Ісуса месіяй і Господам усяго і ўсіх, на падставе чаго кожнаму трэба ўвераваць у яго для атрымання даравання грахоў і Святога Духа. Вось словы, прамоўленыя апостлам Петром на гэты конт. Цвёрда ведае ўвесь дом Ізраіляў, што Бог зрабіў Господам і Христом гэтага Ісуса, якого вы ўкрыжавалі. Пакайцеся, і хай ахрысціцца кожны з вас у імя Ісуса Христа на дараванне грахоў і атрымаеце дар Духа Святога. Паважаны брат або сестра ў Христе, з таго моманту, калі вы пайшлі ўслед за Христом, вы сталіся ягоным храмам. Ён жыве ў вас, інакш кажучы, Бог, які стварыў сусвет, дапамагаў і кіраваў прарокамі старажытных часоў, выконваў цуды 2000 гадоў таму назад. Ён жа прабывае з вамі і ў цяперашні час. Гэта значыць, што Бог можа, калі так рашыць, і вы паслухмяны яму, праз вас рабіць тыя самыя ўчынкі, якія выконваў у біблійныя часы. На жаль, многія вернікі проста не ўсведамляюць, што Дух Святы гатовы рабіць шмат праз іх, калі б яны толькі дазволілі яму. Звернем увагу на тыя рэчы, што Дух Святы выконвае ў верніках і праз іх, калі яны лічацца з ім і спадзяюцца на ягоную сілу і кіраўніцтва ў жыцці. Перш за ўсё, ён дапамагае нам чуць Божы голас. Ісус Христос сказаў сваім вучням, што яму трэба будзе пакінуць іх, але пры сваёй адсутнасці ён пашле другога, Духа Святога, які прыйдзе і ўселіцца ў іхнія сэрцы і будзе ўмацоўваць іх у духовным служэнні і кіраваць іхнімі думкамі і дзеямі. Вось гэтакія словы Христа мы чытаем у дабравесці паводле Яна. «Я умалю Айца, і дасць вам другога суцешніка, каб ён быў с вами вавек, Духа правды, якога свет не можа прыняць, бо не бачыць яго і не ведае яго. А вы ведаеце яго, бо ён з вами існы і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас». Сапраўднае хрысціянскае жыццё ў асноўным не складзена з рэлігійных абрадаў, а хутчэй за ўсё яно складзена з блізкіх адносін верніка з Богам і Христом. Ісус так і сказаў, што ён прыйдзе да нас і будзе жыць у нас праз Духа Святога, якога мы атрымалі, калі ў сапраўднасці навярнуліся да Бога. Пазней у размове з вучнямі Христос дадаў, што калі ж прыйдзе ён, Дух праўды, дык наставіць вас на ўсякую праўду, бо не ад сябе будзе гаварыць, а будзе гаварыць, што пачуе, і будучыню агалосіць вам. Ён праславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Дух Святы адкрывае нам Божую волю ў шматлікіх пытаннях жыцця. І ён таксама паказвае нам Ісуса і дае нам глыбейшае разуменне над тымі пытаннямі, якія мы сустракаем на старонках Слова Божага. Праўда, ва ўсім гэтым мы мусім правяраць сябе і лічыцца з вучэннем Біблії, якая служыць адзінай верагоднай крыніцай і аўтарытэтам у пытаннях хрысціянскай веры, навукі і жыцця. Збавіцель Христос сказаў, што Дух Святы не будзе гаварыць ад сябе, а толькі тое, што будзе сказана яму, што і сведчыць аб тым, што Дух Божий не пярэчыць вучэнню Христа. Божая і Христовая навука, змешчаная і захованая на старонках Біблії. І Дух Святий цалком саджається сьою. Які б адчувальні мені були до помкнення у Духа Святого, Біблія застається апошнім авторитетом і праведаром у питанні християнської віри і життя. Бо ми можемо помолитися у своїх висновах об тим, що нам говорить Дух Святий. Дух Божий любить більш за все відкривати нам Ісуса. Як Ісус відкривав Бога і Отця в учням, Дух Святий тепер відкриває цікаві і потрібні нам істини про Ісуса Христа, що й допомагає нам у нашій лучності з Ним. Це значить, що ми повинні ясно чути Божий голос, як в учні чули Його у біблійні часи. Дух відкриває нам серце і волю Христа, і сприяє нашому духовному росту по волі Його нагообраза. Апостол Павел написав, що «каго Йон», це значить Бог, наперед уведав, тим і наканував бути подобним і до образа Сина Свого. Подумаємо криху над цим питанням. Чи моє життя з кожним днем приподобняється до життя Христового? І наш кажучи, чи я проявляю ті самі риси характеру, які ми бачимо у Ісусі Христі? До гэтага ж Ён нас кліча, і ми у гэтым не будемо мець ніякага поспеху без удзелу Духа Святого, який допомагає нам у духовным росте, калі ми спадзяёмся на Ягонае праведнірства. Дух Божий так само суцяшає нас, калі ми переживаем сумные моменты і тяжкості. Ён умацовує нас духовно, фізично, так само подбадзёрвае нас у наших расчараваннях. Сказано в одному місці, що Він навіть і молиться за нас, коли ми самі не ведаємо, з якими словами і просьбами звертатися до Бога. Дух Святий розуміє кожного з нас особисто лепш, чим ми можемо самих себе розуміти, тому і ведає, у чим заключаються наші справжні потреби, і відказує на їх згодно з Господній волею. Він просвітляє наш розум, коли ми читаємо і вивучуємо Його на Слово Біблію. Істини Божі становяться яснішими і більш зрозумілими з допомогою і дійності Духа Святого, як пише Ян Богослов у своїм першим посланні, що помазання, яке ви отримали від Його, у вас застається. І вам нема потреби, каб хто вучив вас, але як самоє гета помазання вучить вас усяму, і яно правдиве і незманливе, дык чому яно навучило вас, у тим і заставайтеся». Дійність Духа Святого у нас протягується праз усе життя, аж до моменту нашого відходу з цієї землі, або до того моменту, коли Христос вернеться за нами, і ми будемо підняті у небеси на зустрічу з Ним, як пригадує об цій події апостол Павел. Дух Божий жадає перетворити нас в образ Христов, бо Він хоче, каб ми приподобнялися все більш і більш до Ісуса Христа у намерах, поводинах і вчинках. Это правда, что Бог примає нас усіми нашими слабостями і недоречностями. Але Ён так само веде нас ближе до досконалості, згодно з тим, як Христос гэта подкреслив, сказавши учням, «Будьте досконалые, як досконалый Отец ваш Небесный». Подумаем об гэтым з наступного пункту гледжання. Калі батька бачить, что ягоная дитятка примає перший крок, Ён радується, але только гэтым не задоволений. Батька буде повністю задоволений тільки тоді, коли його син або дочка почне ходити і навіть бігати, і вже більше не падати. Так і з нами. Дух Божий працює над нами, каб ми розвивалися у поводинах і характері згодно з Господній волею. Яким способом? Він посилає і дозволяє в нашому житті ті тяжкості, які сприяють нашому росту у християнській духовності. Але роблячи гэта, Ён так само допомагає нам пераадольваць наші слабості і недахопы, ды падбадзёрвае нас у перажываннях. Апостол Павел написав, што мы мусім пастаянна напаўняцца Духом Святым, калі хочам прагрэсіраваць ды сталець у хрысціянскім росце. «Не ўпівайцеся віном, ад якога бывае распуста», Ён піша, «а напаўняйцеся Духам». Наставляючи самих себе псальмами і славослов'ям, і духовними співами, співаючи і опіваючи у серцях ваших Господа, дякуючи завсёди за усе Богу і Отцу у ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми ведаємо, що здарається з чоловіком, коли він напівається спиртними напитками. Це веде його тільки до дрянних виніків. І замість того, заявляє апостол, треба наповнятися Духом Святим. Это значит, нам треба звертаться до Його з просьбою, каб Йон усялявся у все больш і больш у нашу душу, напаўняў нас сабою, але дзеля гэтага мы адкрываемся Йому все больш і больш, каб Йон панаваў над нами. Мы чытаем Слово Господнє і дазваляем Духу Святому наставляць нас і указваць на тыя рэчы ў нашым жыцці, якія не адпавядаюць Божым жаданням або волі для нас. Мы спавядаемся ў грахах, якія становяцца яўнымі нам дзякуючы дзейнасці Духа Святога, і просім Ягонай дапамогі пераадолець іх, каб жыць праведна і свята згодна з Ягонай воляй. Плод жа Духа тлумачыць апостол Павел любоў, радасць, згода, доўгацярплівасць, добрасць, міласэрнасць, вера, лагоднасць, устрымлівасць. Як мы жывём перад іншымі, вось гэта паказвае, ці мы сапраўды напаўняемся Духам ці не. Трэба тут жа прыгадаць яшчэ адну працу Духа Святога. Пасля ўзнясення Хрыста да нябеснай Отца, Дух быў пасланы на зямлю, каб усяліцца і жыць у сарцах Господніх вернікаў, і праз іх, з дапамогою Духа Святога, заснаваць царкву Хрыстову. Але дзеля гэтага ён падзяліўся з членамі дарамі на служэнне цэлай царкве. Кожнаму верніку даецца дар або дары Духа. Аб гэтым не можа быць ніякага сумневу, бо так і піша апостол Павел. Дары розныя, а Дух адзін і той самы. Служэнні розныя, а Господь адзін і той самы. І дзеянні розныя, а Бог адзін і той самы, які дзее ўсё ва ўсіх, але кожнаму даецца выяўленне Духа на карысць. І тут жа апостол пералічвае некалькі дароў, якія даюцца вернікам для карыснага служэння ў царкве Хрыстовай, і канчае свой кароткі і непоўны спісак духоўных дароў словамі. Усё гэта дзее адзін той самы Дух, надзяляючы кожна асобна, як яму заўгодна. Дарагі дружа, брат або сестра ў Господзе, якім дарам Дух Божы надзяліў вас? Мы павінны гэта ведаць і ўжываць той дар або дары на карысць усёй царкве. Ці так мы робім? Канчаю наступнай думкай. Дух Святы жыве ў сэрцы кожнага верніка Господняга, але не кожны вернік гэта усведамляе і жыве ў сіле Духа Святога. Давайце падумаем над гэтым пытаннем у дачыненні да саміх сябе, кожнай паасобку. Калі станецца ясным камусьці з нас, што мы не жывём з поўным патэнцыялам, папросім у Духа Святога мудрасці і сілы спазнаць ім дадзены дар і карыстацца ім для славы Божай і ўзбагачэння супольнага служэння ў царкве Хрыстовай.